Selam baba, dedi en büyükleri. İyi çalıştın mı? Yüzecek misin? Diye sordu ortancaları. Su şahane baba, dedi en küçükleri. Nasılsın baba? Diye sırıttı Roger. Resim işi nasıl gidiyor Bay Hudson? Bugünlük resme paydos beyler. Güzel, dedi ortancaları David. Balık avlamaya gidebilir miyiz dersin? Yemekten sonra gidelim. Yaşasın, diye bağırdı büyük oğlan. Biraz güç olmaz mı? Diye sordu en küçükleri Andrew. Senin için belki, dedi abi genç Tom. Balıklar deniz dalgalı iken kayaların arasından çıkmazlar, dedi David. Bizim gibi dalgalardan korkar onlar da. Sanırım onları da deniz tutuyor. Balıkları deniz tutar mı baba? Elbette, dedi Thomas Hudson. Fırtınalı havalarda dalgalara kapılan balıkları deniz tutmasından ölürler. Ben demedim mi? Dedi David abisine. Hastalanırlar ve ölürler, dedi genç Tom. Deniz tuttuğunu ne kanıtlar acaba? Thomas Hudson, gerçekten deniz tuttuğunu söyleyebiliriz sanıyorum, dedi. Ama rahat rahat yüzebilselerdi yine deniz tutar mıydı bilemiyorum doğrusu. Ama kayalıklarda rahat rahat yüzemezler ki baba, dedi David. Kendilerine özgü delikleri, girip çıktıkları yerler var. Büyük balıkların ve dalgaların korkusundan deliklerinden çıkmıyorlardır. Dalgalar onları da kayalara çarpabilir. Pek değil, dedi genç Tom. O kadar da çok olmayabilir, diye David abisinin hakkını verdi. Ama yeteri kadar, dedi Andrew. Böyle devam ederlerse gitmemize gerek kalmayacak, diye fısıldadı babasına. Hoşlanmıyor musun ki? Hoşlanıyorum ama korkuyorum da. Neden korkuyorsun? Suyun altında olan her şeyden. Ciğerlerimdeki havayı boşalttığım anda korkmaya başlıyorum. Tommy çok iyi yüzer ama suyun altında o da korkuyor. Su altında korkmayanımız yalnızca David. Ben bile çok kere korkmuşumdur, dedi Thomas Hudson. Sahi mi? Herkes korkar sanırım. David korkmaz. Nerede olursa olsun hem de. Ama David attan çok düştüğü için artık atlardan korkuyor. David kardeşini duymuştu. Bana bak ufaklık. Nasıl düşmüştüm onu da söylesene. Bilmiyorum. O kadar çok düştün ki hatırlamıyorum artık. Ben söyleyeyim o halde. Ben neden o kadar çok düştüğümü biliyordum. Geçen yıl Old Paint'e binerken semer takıldığı sırada hayvan sırtını kamburlaştırırdı. Sonra da semer altımdan kayar ben de düşerdim. Oysa ben hiç böyle bir sıkıntı çekmedim onunla, dedi Andrew. Herkes gibi o da seni seviyordu herhalde. Belki de biri ona senin kim olduğunu söylemişti. Ben gazetelerde benim hakkımda yazanları ona yüksek sesle okurdum, dedi Andrew. O zaman hemen koşmaya başlamıştır herhalde, dedi Thomas Hudson. O yaşlı ata binmeye başladığında David'e ne oldu biliyor musun? Atın koşacağı bir yer yoktu. Atlar o tür arazide koşmazlar. Ben ona binebiliyordum demiyorum ki baba, dedi Andrew. Hele de, dedi David. Sonra herhalde binerdin, dedi. Elbette binerdin. Ama doğru söylüyorum Andy. Ben düşmeden önce nasıl koştuğunu bir bilseydin. Ama ne olursa olsun düştüm işte. Baba, gerçekten balık avlayacak mıyız? diye sordu Andrew. Deniz çok dalgalı değilse. Çok dalgalı olup olmadığına kim karar verecek? Ben. İyi, dedi Andy. bana çok dalgalı gibi geliyor da. Baba, Old Paint hala çiftlikte mi? diye sordu Andy. Sanırım. Biliyorsun çiftliği kiraya verdim. Sahi mi? Evet, geçen yılın sonunda. Ama yine de oraya gidebiliriz, değil mi? Diye atıldı David. Elbette, nehir kıyısındaki büyük kulübe bizim. En çok sevdiğim yer çiftlikti, dedi Andy. Buranın dışında yani. Ben senin en çok Rochester'ı sevdiğini sanıyordum, diye David kardeşiyle alay etti. Abileri batıya, annesi de ailesinin yanına gittiği yazlar Andrew dadısıyla orada kalırdı. Orayı da severim. Rochester esaslı bir yerdir. Bir keresinde sonbaharda 3 ayı öldürüp eve döndüğümüzde sen ona avı anlatmaya çalışmıştın da o ne demişti hatırlıyor musun Dave? Diye sordu Thomas Hudson. Hatırlamıyorum baba. O kadar eskileri hiç hatırlamıyorum. Sizin yemek yediğiniz uşaklar bölümündeydi. Siz çocuklar yemek yerken Andy'ye anlatıyordunuz avı. Anna da çok heyecanlı geçmiş olmalı David. Peki sonra ne yaptınız diye sormuştu. O zaman 5-6 yaşında olan bu kötü çocuk da Çok ilginç olmalı David, demişti. Böyle şeylere ilgi duyanlar için hiç kuşkusuz ama Rochester'da ayı yoktur. Gördün mü o zaman nasılmışsın, dedi David. Pekala baba, dedi Andrew. Ona çizgi romandan başka bir şey okumadığını, Everglades'e giderken trende hep çizgi roman okuduğunu ve o güz okula döndüğümüzde bile çizgi romandan başka bir şey okumayan aptalın biri olduğunu anlatsana. Anlatmasına gerek yok, hatırlıyorum. Sonunda paçanı kurtardın ama, dedi Thomas Hudson. Kurtarmam gerekiyordu. Hep böyle kalmak kötü bir şeydi. Olduğu yerde dönüp David'in ayak bileğini tutan genç Tom, benim çocukluğumu anlatsana, dedi. Çocukluğumdaki hikayeleri dinledikçe gerçek yaşamda öyle olamayacağımı düşünüyorum. Senin küçüklüğünü hatırlıyorum, dedi Thomas Hudson. Daha o zaman garip bir karakterim vardı. Garip yerlerde yaşadığı için garipti, dedi en küçüğü. Ben de Paris, İspanya ve Avusturya'da yaşasam garip olurdum. Şimdi de garip, dedi David. Öyle eksotik geçmişe gereği yok. Eksotik geçmiş nedir? Sende olmayan şey. Eminim bende de vardır. Sus da babam anlatsın, dedi genç Tom. Onlara birlikte Paris'te olduğumuz zamanı anlat. O zaman çok garip değildin, dedi Thomas Hudson. Bir bebekken bile çok sağlam bir karakterim vardı. Annenle seni bıçkıhanenin üstünde oturduğumuz dairede çamaşır sepetinden yapılma beşiğinde bırakırdık. Kedimiz F-Pista sepetin dibinde kıvrılıp yatar, yanına kimseyi yaklaştırmazdı. Adının Jeaning, Jeaning olduğunu söylerdin. Biz de sana müthiş Jeaning, Jeaning derdik. O adı da nereden bulmuşum? Bir tramvay ya da otobüsten sanırım. Vatman'ın çıkardığı sese benzetmiştin. Fransızca konuşamaz mıydım? O zaman pek iyi konuşamazdın. Bana biraz da Fransızca konuşabildiğim zamanları anlatsana. Daha sonraları seni arabanla Closerie de Lillo'ya götürürdüm. Ucuz, hafif ve katlanır bir arabaydı. Orada kahvaltımızı ederdik. Ben gazetemi okurken sen de yoldan geçenleri seyrederdin. Sonra kahvaltımızı bitirir. Kahvaltıda ne yerdik? Çörek ve sütlü kahve. Ben de mi? Senin sütüne de az bir şey kahve katardık. Hatırlıyorum bunu. Sonra nereye giderdik? Closerie de Lillo'dan çıkıp arabayla gezdirirdim seni. Bronz atlı, balıklı ve deniz kızı çeşmenin önünden iki sıra at kestanesi ağaçları olan caddeden geçerdik. Fransız çocukları yol kenarında dadıların yanında oynarlardı. Solda da Ecole Haussienne vardı, dedi genç Tom. Ve sağda apartmanlar. Apartmanlar ve üst katları stüdyo olarak kullanılan tavanları camlı daireler. Gölgede kaldığı için biraz kederli görünen soldaki yol, dedi genç Tom. Sonbahar mı, yaz mı yoksa ilkbahar mı, diye sordu Thomas Hudson. Sonbaharın sonları. O zaman yüzün buz gibiydi. Yanakların ve burnun kıpkırmızı. Üstteki demir kapıdan Lüksemburg bahçesine gider, gölün çevresinde bir kere dönüp sağa Medici çeşmesine sapar, Odea'nın önündeki kapıdan çıkar, bir iki ara sokaktan geçip Boulevard Saint-Michel'e, Bolmiş'ten de Clanny'nin önünden geçip sağımızda çok loş ve iç kapayıcıydı ve Boulevard Saint-Michel'den karşıya trafiğin en yoğun olduğu ve en heyecanlı sokaktı orası. Çok heyecan verici ve tehlikeli gelirdi. Rue de Rennes'e güvenliydi sanki. De Megola Lips kavşağı yani. Neden öyleydi baba? Bilemiyoruz. Scott, sokak adlarından başka şeyler de olsun bari, dedi Andrew. Hiç gitmediğim bir yerin sokak adlarını duymaktan bıktım. Öyleyse bir şeyler yap baba, dedi genç Tom. Yalnız olduğumuz zaman konuşuruz sokakları. O sıralarda pek bir şey olmamıştı. Place Saint-Michel'de bir kahvenin önünde otururduk. Baban bir kremalı kahve içip taslaklar yapar, sen de bira içerdin. O zaman bira sever miydim? Tam bir biracıydın. Ama yemeklerde biraz kırmızı şarap katılmış su içerdin. Hatırlıyorum. Le Rouge. Exactement. Aslında Le Rouge düşkünüydün. Ama ara sıra bir biraya hayır demezdin. Avusturya'da kayak yapışımızı, köpeğimiz Schnox'u ve karları hatırlıyorum. Orada geçirdiğimiz Noel'i hatırlıyor musun? Hayır, yalnızca seni, köpeğimiz Schultz'u ve dadımı. Güzel bir kadındı. Annemi de kayaklarını takmış olarak hatırlıyorum. Çok güzeldi. Seninle annemin bir meyve bahçesi arasında kaydığınızı gördüğümü hatırlıyorum. Neresi olduğunu bilmiyorum ama Jardin de Luxembourg'u çok iyi hatırlıyorum. O büyük bahçede öğleden sonraları çeşmenin yanındaki havuzda kayık yüzdürdüğümüzü hatırlıyorum. Ağaçlar arasında taşlıklı yollar vardı. Sol tarafta bowling oynarlardı. Biz saraya doğru yürüdük, sarayın en üstünde bir saat vardı. Sonbaharda yapraklar dökülünce ağaçların çıplaklığını, yerde taşlar üstündeki yaprakları hatırlıyorum. En çok sonbaharı hatırlamayı seviyorum zaten. Neden? Diye sordu David. Pek çok neden var. Sonbaharda her şey başka türlü kokardı. Karnavallar vardı, her taraf nemliyken çakıllı yol kuruydu. Kayıklarımızı havuzda yüzdürecek rüzgar olurdu. Sonra rüzgar ağaçların yapraklarını dökerdi. Sen kuş avladığın zaman battaniyemin altındaki kuşları, tüylerinin nasıl kaygan olduğunu hatırlıyorum. Onları okşar, sıkı sıkı göğsüme bastırır, eve dönene kadar ellerimi ısıtırdım onlarla. Ama sonunda onlar da soğurdu.